پیارے مشرک اور بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں التجا کہ جامعہ میں کوئی ذمہ داری دی جائے تو وسوسہ آتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں یا ذمہ داری نبھا نہیں سکوں گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ وسوسوں پر تو نہیں جانا چاہیے, وسوسہ تو اس معاملے میں نہیں آتا, اور جبکہ سوال میں ہے ہی وسوسہ, تو وسوسے پر عمل کرنا شیطان کی اتباع, اس سے بچے, وسوسے کو دفع کرے, اس کا علاج کرے. جیسا کہ وہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ کسی کو وسوسہ آتا ہے بار بار کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, وضو ٹوٹ گیا, تو اگر یہ وسوسہ ہی ہے تو شیطان سے کہے کہ جا بے میں بے وضو نماز پڑھوں گا. یعنی اب وضو کرنا احتیاطاً کے وضو کر لو کہ وضو ٹوٹ گیا, شاید وضو ٹوٹ گیا, تو اب یہ احتیاط نہیں بلکہ اتباع شیطان ہے. تو شیطان کو کہے کہ بلا وضو نماز پڑھوں گا, مگر حقیقت میں بلا وضو نماز نہ پڑھے, ورنہ تو ہوگی ہی نہیں. وسوسہ ہو, صرف شبہ ہو, تو شبہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے کہ جس پر قسم کھائی جا سکے. بعض اس طرح بھائی سمجھتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی, او ہو ظہر کے وقت میں نے وضو کیا تھا, عشاء کی نماز آ گئی, پتا نہیں اب وضو ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو, چلو احتیاطاً کر لیتے ہیں. تو یہ وسوسہ ہے, پتا نہیں ہے اس کو کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا, تو نہیں ٹوٹا. یہاں تک کہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ قسم کھا سکے, یعنی آپ کو یوں لگے یعنی میرا وضو ہے نہیں, وضو ہے نہیں, تو آپ کو کوئی پوچھے تو آپ بولیں گے یار مجھے یاد نہیں ہے وضو ہے نہیں, تو اگر کوئی کہہ دے کہ تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں, تو آپ بولو کہ قسم نہیں کھا سکتا, تو اس کا مطلب کہ وضو ہے. ایسا یقین ہو کہ ٹوٹنے پر قسم کھا سکے تبھی وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو نہیں ٹوٹا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسوسوں سے بچنے کے لیے, وسوسوں سے متعلق امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج, یہ بہت مفید ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسالے کا مطالعہ بھی ضرور کریں.